Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 sierpnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wielka defilada w Dniu Święta Wojska Polskiego za chwilę wyruszy stołeczną Wisłostradą. Rośnie bilans ofiar katastrofy budowlanej w Genui we Włoszech. Znamy więcej szczegółów po wczorajszym ataku w Wielkiej Brytanii. Będą czołgi, samoloty, śmigłowce i około 1500 żołnierzy. Już za chwilę warszawską Wisłostradą wyruszy defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, czy wszystko gotowe? Tak jest, żołnierze już w pozycji startowej. Jestem w tej chwili przy parku Fontan, czyli centralnego miejsca wydarzeń. Stąd w oddali widać już czoło defilady ustawione w okolicy Mostu Gdańskiego. Za chwilę prezydent zajmie miejsce w odkrytym wozie i dokona przeglądu pododdziałów. Później hymn, przemówienia i wtedy ruszy defilada. Na początek przelecą biało-czerwone iskry, po nich ruszą pododdziały piesze i statki powietrzne. Później pojazdy wojskowe i parada historyczna. Zobaczymy m.in. samoloty F-16, wojskowe motocykle, opancerzone rosomaki, czołgi PT-90 i Leopardy. Tu przy Wisłostradzie ustawiły się tłumy ludzi. Niektórzy przyszli na miejsce już o godzinie 9. Krzesełka rybackie. Bardzo wygodnie się na nich siedzi. Zawsze się w telewizji oglądało. Trzeba raz chociaż na żywo zobaczyć. Pokazać młodemu pokoleniu, jak to nasze oręże będzie wyglądało. Samoloty na żołnierzy. No i fajnie widać po ludziach, tak? Jak mimo wszystko całe tłumy, całe rodziny zjeżdżają. Patriotyzm trochę buduje chyba w nas. To na koniec jeszcze liczby. Będzie 1500 żołnierzy, 200 pojazdów wojskowych, 100 samolotów i śmigłowców, 650 rekonstruktorów pieszych i 260 konnych. No i Karol Surówka, który opowiadał. Dziękuję za tę informację. W Dniu Święta Wojska Polskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda przypomniał wspólną sojuszniczą polsko-amerykańską walkę. To wielki symbol naszego braterstwa. Generał Pułaski, który walczył za Stany Zjednoczone i żołnierze amerykańscy, którzy umierali za Polskę. Chciałbym, żebyśmy tą przyjaźń rozwijali i życzę zarówno nam, Polakom, polskim żołnierzom, polskim rodzinom, jak i panu generałowi i Armii Stanów Zjednoczonych i rodzinom żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, aby na tej ziemi nigdy nie zginął żaden żołnierz Stanów Zjednoczonych, aby dzięki naszej współpracy Polska zawsze cieszyła się pokojem, dobrym rozwojem i dobrobytem. Prezydent wręczył 11 oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na stopnie generalskie i admiralską. Do 42 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej pod Genułą. Kilkanaście osób jest w rumowisku. Wczoraj przed południem runął 200-metrowy odcinek autostrady A10. W nocy pracujące bez przerwy ekipy strażaków ochrony cywilnej wydobyły z gruzów 9 ciał. Akcja ratunkowa trwa bez przerwy. Na miejsce katastrofy przyjechał premier Giuseppe Conte, który dziękując ratownikom za poświęcenie. Jest obawa, że zawalić się mogą dalsze elementy wiaduktu nad terenem zamieszkałym. Ewakuowano kilkaset osób. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Eksperci są zdania, że była ona efektem braku konserwacji żelbetonowej konstrukcji. W Wielkiej Brytanii podano więcej szczegółów na temat tożsamości sprawcy wczorajszego prawdopodobnego ataku na Westminster. Według brytyjskich mediów to Salih Khatir, ma korzenie sudańskie. Wiek 29 lat, obywatelstwo brytyjskie, ale nie urodził się w królestwie, korzenie ma w Sudanie. Nie był na radarze służby, przyglądała mu się jednak lokalna policja, nie wiemy dokładnie z jakich powodów. Od wczoraj przesłuchiwany jest na komisariacie w południowym Londynie. Policja przeszukała 3 mieszkania, 2 w Birmingham, 1 w Nottingham. Najistotniejsze pytanie to, czy mężczyzna działał sam. Większość ekspertów jest zgodna, wczorajsza reakcja służb była niezwykle sprawna. Lekcje z ataku w tym samym miejscu sprzed roku zostały wyciągnięte, mówi BBC Tobias Elwood, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony. Zdarzenie zostało opanowane bardzo szybko, kordon bezpieczeństwa ustawiony, parlament zabezpieczony. Życie w okolicy wróciło już do normy, kordon bezpieczeństwa zniknął. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przypomnijmy, że wczoraj rano samochód próbował staranować barierki bezpieczeństwa przed izbą gmin. 3 osoby zostały ranne, opuściły już szpital. Policja traktuje to jako prawdopodobny atak, ale ostatecznego potwierdzenia wciąż nie ma. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze, towarzyszyć im będą ulewy i porywisty wiatr. W Koszalinie i Krośnie 21 stopni, w Gdyni 22, w Krakowie, Kętrzynie 23, w Toruniu, Szczecinie, Pile, Krakowie 24 stopnie, w Warszawie 25, w Opolu 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja tu gram. Ewa Redel, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś o nietypowej porze i nietypowy gość, pułkownik Szczepan Głuszczak, dziennikarz, edukator, żołnierz. Kto jeszcze? Wojownik? Każdy żołnierz to wojownik. To prawda. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziś będzie Pan grał dla nas. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od piosenki, która chyba w sumie teraz najbardziej jest dla mnie najbliższa sercu, najbliższa ciału. To jest duet Doniu i Tomek Rożniatowski. Doniu to jest raper z Poznania, natomiast Tomek Rożniatowski to jest żołnierz w służbie, żołnierz poszkodowany w Afganistanie, tam stracił rękę, ale pisze teksty, pisze prozę i na moją namową dołączył do tego projektu, którym się w tej chwili zajmuję, czyli do projektu Wojownik, i specjalnie pod ten projekt ta piosenka została napisana i zarapowana. To posłuchajmy. Było lekko, los pod nogi rzucał kłody. Zerkam w przeszłość, dni kiedy byłem młody. Wszystko było proste z perspektywy dziecka. Odszedł od nas ojciec, pić nie umiał przestać. Minęły długie lata, problemy doszły nowe. Zamieszał w planach, przynosząc chorobę. Nagle zrobiło się pusto, nie ma już nikogo. Patrzę smutny w lustro, co zrobić ze sobą. Cały dla wojska, taka rodzinna tradycja. Dostałem prosty rozkaz, welcome Afganistan. Lekcja życia daleko od polskiej ziemi. Sobotni poranek lica wszystko odmienił. Na końcu światu zatrzymana akcja serca. Teraz moje ciało już jest w obcych rękach. W jedną stronę bilet na psychice rysa. Co cię nie zabije, zrobi z ciebie wojownika. Tak jak ty, mam prywatny Afganistan. Cicho przystań, widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie opadam z sił. Śmiech i łzy, tak to my walkę mamy we krwi. Tak jak ty, mam prywatny Afganistan. Cicho przystań, widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie opadam z sił. Śmiech i łzy, tak to my walkę mamy we krwi. Tak to my walkę, walkę mamy we krwi. Tak to my walkę, walkę mamy we krwi. Pamiętam ostry zakręt i nożyce hydrauliczne. Wiem jak pachnie oddział intensywnej opieki medycznej. Oczy matki w szoku, syn nie wraca ze mną. Czarna wstęga, proch i pył, blizny bledną. Mówili jesteś znikąd i niczego nie osiągniesz. Wyrzutek, kluzo, obrzucany błotem. Poza układami według własnych zasad. Trudno ci w szeregu, ty bądź jak Zatan. Błędy za mną i przede mną. Tylko człowiekiem jestem, echaranią mnie do dziś. Panuj nad dotekiem. Grąc pod nogu, suwa się jak tafla lodu. Patrz, paszczę hien, własnych dołów i nałogu. Zatykam je bez tlenu, biegnę tychę dziś na dowód. Za sobą gorsze dni, to żadne nowum. Tam za kurtyną, aksamitem, który błyszczy. Pomagają wstać mi z kolan bliscy, tylko bliscy. żądanie, czy mam prywatny Afganistan. Cicho przystań, widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie opadam ci. Uśmiech i łzy, tak to bywa, yeah. Mamy we krwi. Tak jak ty, mam prywatny Afganistan. Cicho przystań, widzimy rzadko z bliska. Ale nie jestem gorszy, nie opadam ci. Uśmiech i łzy, tak to bywa, yeah. Mamy we krwi. Cicho przystań, widzimy rzadko z bliska. Cicho przystań, widzimy rzadko z bliska. To my, walkę, walkę, mamy we krwi. Tak to my, walkę, walkę mamy we krwi. Walkę mamy we krwi. Projekt Wojownik to hasło tej akcji, którą pan wymyślił. Myślę, że o nich troszkę później jeszcze porozmawiamy. Ja bym chciał, żebyśmy w tej chwili zaczęli od samych początków. Jak to się stało, że postanowił pan zostać żołnierzem? Takie głupie pytanie, ale zawsze każdy ma inne powody. No, tutaj jakby nie odstaję od tego takiego stereotypu, tak? Kiedy byłem małym chłopcem, biegałem po podwórku z kolegami, bawiliśmy się strzelanego. Zawsze z tym patykiem w ręku strzelaliśmy się i jakby od tego się zaczęło. Później szkoła jakby bardziej zaczynało to wszystko jakby się rysować, definiować już w głowie. Gdzieś te służby mundurowe zawsze mi, no nie powiem, że towarzyszyły, bo nie mam tradycji rodzinnych. Wujek był chorążym w wojsku, więc to jest jedyne jakby gdzieś przywiązanie, czy moment, w którym, do którego mógłbym się odnieść. Jakieś harcerstwo po drodze było też, czy nie? Tak, to epizody, tak, oczywiście, ale później już w szkole średniej już to bardziej wszystko się sprecyzowało. Na początku jeszcze miała być też szkoła chorążych, ale później za namową kolegi, który mieszkał na moim osiedlu, a dostał się wcześniej do szkoły oficerskiej, zdecydowałem się startować do szkoły oficerskiej. No i tak to się wszystko zaczęło. 15 sierpnia chyba to był 16 sierpnia, kiedy nas, 16 sierpnia chyba, kiedy nas wcielili do wojska, także data się zbiega, niedługo będzie rocznica. Jutro, dokładnie. No. No i to wojsko, specjalność jakaś była od razu w pana głowie? Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocławiu to jest szkoła piechoty, więc jest to kierunek wojska zmechanizowane, dowodzenie pod oddziałami wojsk zmechanizowanych, czyli bojowe wozy piechoty i działanie żołnierza na polu walki. To były takie, no powiedzmy, w bardzo takim telegraficznym skrócie, tak to można opisać. Oczywiście przez 4 lata uczyliśmy się, jak dowodzić pod oddziałem, z czego składa się ten wóz, jaką ma jednostkę ognia, jak nim operować na polu walki, nie wiem, jak nim kierować, jak strzelać z tego, co ma na wyposażeniu. To jest bardzo szereg wielu różnych czynności. Taktyka, strzelanie, teoria strzału, WF, dowodzenie, wiele, wiele różnych przedmiotów. Powiedział pan, że każdy żołnierz to wojownik. Tak. Ale nie każdy żołnierz to wojownik, który lubi walczyć wręcz, chyba. No, wydaje mi się, że walka wręcz jest tą dyscypliną sportu, która jest najbardziej utylitarna, tak? Powinniśmy szukać w wojsku takich dyscyplin sportu, które przynoszą nam wymierne efekty, a ta dyscyplina przynosi nam same pozytywne efekty, bo z jednej strony uczy żołnierza tego, do czego żołnierz powinien się przygotowywać, czyli walczyć. Z drugiej strony charakteryzuje takie cechy, rozwija takie cechy charakteru, które również są pożądane dla żołnierza, jak waleczność, wytrwałość, zaciętość, odwaga. No, chcemy, żeby każdy żołnierz się tym charakteryzował. Dlatego uważam, że walka wręcz powinna być tym najważniejszym sportem, który powinien żołnierz uprawiać. No dobrze, kolejny utwór, jaki pan dzisiaj wybrał? Kolejny utwór to Szad Akrobata, Karabiny z drewna. To taki utwór, w którym wykorzystane są materiały z Afganistanu, z 9 zmiany, dlatego bardzo bliski sercu. Teledysk do tego utworu był realizowany w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, w której spędziłem 9 lat swojej służby, więc bardzo sentymentalny utwór. Gdy byłem dzieciakiem, rodzice mówili mi to, że spokoju. Na filmach widziałem krajobraz poboju i niebo zielone, tak od spadochronów. Widziałem na filmach też wojska w konwoju i w prośbach o sojusz, tak od porodu, może do rozwodu. Wierzyłem, że to czas pokoju. a nie gra pozorów. Gdy byłem dzieciakiem, bawiłem się w wojnę i byłem jak żołnierz zołowy, plastiku na koniu. Jakkolwiek widziałem w tym glorię, nie zbrodnie. Gdy byłem dzieciakiem, nieraz na dywanie wjeżdżałem we wroga czołgiem, bo nie wiedziałem, że jeden człowiek to tyle planów, marzeń, wspomnień. Jako nastolatek bawiłem się w wojnę z paroma rówieśnikami, a drewniany karabin z niekończącymi się nabojami nie ranił nas. Jako nastolatek robiłem zasieki z gałęzi, a nieśmiertelniki to były rzemyki na piersi. Jak posyłaliśmy pociski do siebie seriami, nie było agresji tam. Ta-ta-ta-ta, nie było łez i ran. Ta-ta-ta-ta, nie było śmierci tam. Ta-ta-ta-ta, dziś kiedy dorosłem, to miewam sen o tym, że otwieram oczy w pokoju na łóżku i nie mam sufitu pod niebem niebieskich ciał. Po huku ciężkich ciał. Czasami o tym, a czasem o tamtym. Aromat kawy, smak czekolady, gala przydoty, pałace bogate, ramiona władzy, panteon sławy, zapach psychozy, pacjent otwarty, krajobraz naczynia, aerokształty, zasady wojny, angaże do armii, krach ognia maszyn, amen o martw. Czasami o tym, a czasem o tamtym. Aromat kawy, smak czekolady, gala przydoty, pałace bogate, ramiona władzy, panteon sławy, zapach psychozy, pacjent otwarty, krajobraz naczynia, aerokształty, zasady wojny, angaże do armii, krach ognia maszyn, amen o martw. Karabiny z drewna tkwieją w mroku starych szat. Nikt już o nich nie pamięta, nie pamięta. Przesiewamy przez palce czas. Karabiny z drewna przyniosły huk żelaznych dział. Spełnia się przepowiednia, spełnia. Biją w tarabany. A po szkole za blokiem konflikt zbrojny. Już wtedy te szczeniaki to psy wojny. Jak sobie to przypomnisz, zwolnij. Kasztany to były granaty w kieszeniach spodni. Mieliśmy siniaki od nich, ziołki, głośniki i diody plastikowej broni. Uruchamiał włącznik i prawdziwy front był ukryte nad butem, plastikowe ostrze, wyimaginowane rany kute. Gałąź służyła za wyrzut, nie możesz niszczyła z udawanym hukiem. Kiedy ostrzeliwaliśmy tę wioskę, w której schowany nasz wróg jest, potem szeregowiec czekał na śmigłowiec. A kiedy lądował, każdy jak na filmach w przód biegł. Zapytaj tu Serbów i Macedończyków, Kosowian zapytaj, a nie polityków, co tu manipuluj, a tam modyfikuj. Obywatele mówią o ryzyku, mówią o wyniku, mówią o wyścigu zbrojeń. Mówią, a ja się tu instynktu boję, kiedy wycieram stalowy pistolet, ładuję naboje. Syreny zawyją bojową godzinę, prywatny karabin, mam i amunicję, bo kiedy tu przyjdą po moją rodzinę. Wiem, że nie pomoże nam żaden oficjel, Niemcy janowodoru i żelazochemu gazami nam wypalą gardło, a rakietami pogaszą światło. Czekam jak na samo zatło. Czasami o tym, a czasem o tamtym. Aromat kawy, smak czekolady, gala przydoty, pałace bogate, ramiona władzy, panteon sławy, zapach psychozy, pacjent otwarty, krajobraz naczynia, aerokształty, zasady wojny, angaże do armii, Krakowia maszyn, amen o martw. Czasami o tym, a czasem o tamtym. Aromat kawy, smak czekolady, gala przydoty, pałace bogate, ramiona władzy, panteon sławy, zapach psychozy, pacjent otwarty, krajobraz naczynia, aerokształty, zasady wojny, angaże do armii, Krakowia maszyn, amen o martw. Karabiny z drewna próchnieją w mroku starych szat. Nikt już o nich nie pamięta, a przesiewamy przez palce czas. Karabiny z drewna przyniosły huk żelaznych dział. Spełnia się przepowiednia, a biją w tarabany w ruku bra. Karabiny z drewna tkwieją w mroku starych szat. Nikt już o nich nie pamięta, nie pamięta. Przesiewamy przez palce czas. Karabiny z drewna przyniosły huk żelaznych dział. Spełnia się przepowiednia, spełnia. Biją w tarabany w ruku bra. Dziś gra dla Państwa pułkownik Szczepan Głuszczak. To był wybór, przypomnijmy, co to było? Szalakrobata, Mustafa, karabiny z drewna. I wspomniał pan o Afganistanie. Kiedy szedł pan do szkoły oficerskiej, to takie marzenie do spełnienia, najważniejsze, jakie było? To już było spełnione. Dostałem się do szkoły oficerskiej, tak? Jestem żołnierzem. Mm-hmm. Złożyłem przysięgę, no to wtedy nie było nic ważniejszego dla mnie, tak? Więc świat kręcił się wokół wojska. Zresztą no, minęło 20 lat i czas jakby jest ten sam, bo wszystko i tak w całe moje życie kręci się wokół wojska, tak? Bo tego, nie wiem, ciężko o 15.30 wyjść, zostawić mundur za bramą, tak, i przejść do życia. Nie, jakoś tego nie czuję. Wiem, że całe moje życie jest związane z wojskiem i jakby te marzenie, które było wtedy, spełniło się i teraz jakby się realizuje. No dobrze, w takim razie takie najważniejsze wyzwanie dla wojskowego. Żeby się realizować, żeby podczas tej służby, żeby ta służba cieszyła, żeby sprawiała przyjemność, sprawiała satysfakcję, żeby czuć realizację, a ja w tej chwili to czuję. Mogę teraz prowadzimy ten projekt Wojownik, gdzie pomagamy weteranom, sam zresztą jestem weteranem, tym bardziej mnie to cieszy, że mogę zrobić coś, co z pożytkiem jest nie tylko dla mnie, ale dla innych kolegów, którzy potrzebują tego typu spotkań. No właśnie, był pan w Afganistanie. Czy to był wyjazd na służbę, czy to był wyjazd w charakterze już rzecznika prasowego? Byłem w Iraku najpierw w 2007 roku i w 2011 byłem w Afganistanie. Do Iraku wyjeżdżałem jako oficer w takiej komórce Information Operation. To było takie nowum w sumie wtedy w Wojsku Polskim. Ale w międzyczasie przeszedłem do komórki służby prasowej, więc tam jakby pierwszy raz zetknąłem się z dziennikarzami, z rzecznictwem prasowym, no i na bardzo długo zostało to, bo w zeszłym roku skończyłem służbę rzecznika prasowego w dowództwie generalnym i w tej chwili wykonuję całkiem inne obowiązki, ale sprawiało mi to wiele satysfakcji. Na ile ten obraz prawdziwy misji różni się od tego, co widzimy w filmach? Od filmów takich czysto fabularnych to się różni całkowicie. No, no przede wszystkim w życiu kule, które latają, zabijają. W filmie nie. Także nie są to wakacje. No, jest prawda ekranu i prawda, która płynie czysto z życia. No. Polscy żołnierze wyjeżdżali na misję i walczyli tam. Oni byli na wojnie, tak? Walczyli, każdego dnia musieli się zmierzyć z przeciwnikiem, który był po drugiej stronie, no i który nie podchodził przyjacielsko do żołnierzy, którzy pełnili służbę w Iraku czy w Afganistanie. Dlatego to każdego dnia był wielki stres, wielka odpowiedzialność, wielkie zagrożenie życia i między innymi dlatego nawet teraz projekt Wojownik w pewien sposób właśnie ma być kontynuacją tego, co robiliśmy na misji, tak? Na misji bardzo dużo jest adrenaliny, tak? Poddawani jesteśmy non-stop, wyjeżdżając na patrol, prowadząc te działania, które tam prowadzimy. Po powrocie do kraju ten poziom adrenaliny, poziom tego stresu spada, więc staramy się znaleźć coś, co znowu, choć na chwilę, wyzwoli tę adrenalinę, pozwoli znowu trochę powalczyć, tak? No więc dlatego projekt Wojownik, dlatego sporty walki. To o tym wszystkim powiemy za chwileczkę, dobrze? Jasne. Bo teraz kolejny utwór. Kolejny utwór jest związany z misją w Iraku. Zawsze mi towarzyszyła jakaś muzyka. Kiedy wyjeżdżałem do Iraku, Afganistanu, gdzieś byłem na poligonie. Jestem osobą aktywną fizycznie, która lubi pobiegać, lubi poćwiczyć, więc zawsze ta muzyka również pomagała przy tym. I przy pierwszym moim wyjeździe właśnie w 2007 roku do Iraku był to Fort Minor, Remember the Name. Concentrated power of will, 5% pleasure, 50%. doesn't need his name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses. Dude, it's the truth, now everybody giving them guest spots. And stocks through the roof, I heard him fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He's sick and he's spitting fire in Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Time. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it given that Bertha doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Put a rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Tak. Fort Minor i Remember the Name. Przypomnę, że gra dla nas dzisiaj pułkownik Szczepan Głuszczak. Obiecaliśmy powiedzieć więcej o projekcie Wojownik, który ma podtytuł Walkę mamy we krwi. Projekt Wojownik jest przeznaczony, tak jak wspominałem, dla weteranów misji poza granicami kraju. Spotykamy się raz w miesiącu w jednostce wojskowej, praktycznie we wszystkich, może nie we wszystkich, ale w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski, tak żeby stworzyć możliwości do udziału dla wszystkich żołnierzy. Czy to nie jest jedna grupa, która jeździ od jednostki do jednostki? Nie, nie. Oczywiście są pewne nazwiska, które się gdzieś powtarzają. Mhm. Jeżeli weteran chce przyjechać jeszcze raz, a mam jeszcze miejsce, to nie stwarzam tutaj żadnych problemów. Zresztą bardzo otwarto do tego podszedłem. Wszystkim udostępniłem na Facebooku i swojego maila i numer telefonu. Także jeżeli ktoś do kogoś nie doszła informacja, a chce przyjechać, może do mnie zawsze zadzwonić, napisać i taką osobę na pewno na projekt zaprosimy. Pomysł jest taki, żeby spotykali się wojownicy z wojownikami, czyli zapraszam zawsze do prowadzenia tych zajęć zawodników MMA, najlepszych zawodników MMA w Polsce. Do tej pory były trzy edycje. Był z nami Łukasz Juras Jurkowski, był Marcin Wrzosek, był Halman Piotrek. To zawodnicy, którzy walczyli w KSW, mają swoje przygody również w tej największej federacji UFC. Za 2 tygodnie spotykamy się w Szczecinie, tam będzie Marcin Tybura, również świetny zawodnik walczący w UFC. Czy w związku z tym ci weterani walczą bezpośrednio z tymi uznanymi sportowcami? Nie, zajęcia są takimi zajęciami, treningiem są takim sportowym. Mm-hmm. Tak, są to zajęcia zresztą sportowo-edukacyjne, bo to jest nie tylko chodzi o ten sport, ale także o edukację. Mamy zajęcia z psychologiem na temat radzenia sobie ze sportem, ze stresem poprzez sport. Również z osobą, która mówi trochę podstaw na temat dietetyki i żywienia. No i oczywiście ten taki najważniejsze spotkanie, czy najważniejszy wykład, który wygłasza Tomek Rożniatowski, wspomniany już wcześniej. Tomek dzieli się swoim doświadczeniem oraz tym, w jaki sposób on radzi sobie z tym wszystkim, co przeżył w Afganistanie i po powrocie tutaj do Polski. Chyba nie miał łatwo. Nie miał łatwo i uważam, że to spotkanie z nim jest najbardziej wartościowym elementem projektu Wojownik, bo kiedy już skończymy ćwiczyć, wszyscy siadają luźno na macie i słuchają tego, co on mówi. To jest jedyny moment podczas całego projektu, gdzie nikogo nie słychać, tylko jego. Ludzie nie rozmawiają, nie szepczą, nie przeszkadzają, tylko słuchają z zaciekawieniem tego, co on ma do powiedzenia. A są tacy wojownicy, którzy po jednych, drugich zajęciach wraz z wami mówią: nie, to za bardzo przypomina mi coś, nie chcę w tym brać udziału. Nie, znaczy, nie, do tej pory nie spotkałem się z negatywną opinią projektu Wojownik. Być może są takie, no wiadomo, nie każdemu da się dogodzić, zresztą to nie jest też sposób dla każdego weterana, bo nie każdego to kręci, tak? Nie każdy może interesuje się sportami walki, albo nie chce tego spróbować, ale jeżeli ktoś się waha, to zapraszam. Zawsze można spróbować. No dobrze, kolejny utwór. Tak, Doniu raz jeszcze i kontynuacja. Jeżeli był przed chwilą Irak, to Afganistan. Piosenka, która towarzyszyła mi podczas mojej drogi do Afganistanu. Doniu, świat może stanąć. Jutro świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Jutro świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Wiesz, budzę się rano z myślą, że zasnę na moment. Weekend za nami, czas nie rani, dzwonek telefonem. Rzucam w psa i słuchawka leci w dół. Kluczę w portfel, znikam na parking już. Podnoszę bramę, słońce razi jak sól wokół. Kalendarz na dziś, jak w sudoku. I wszystko byłoby okej, okay. Jeden mały fakt. Nie ma fury, jest u ciebie, który dziś o tak. Bang, obiad, pizza, na telefonie hotline. Było tak już kiedyś, napisałem kawa mocna. Daje mi do żył drogocenną kofeinę. Bez niej nie oddycham, nie rozmawiam i nie żyję. Centrum stop, dowód dokumenty. Pan nie jedzie tędy, znak widzimy, do widzenia. Ten sam serial, tylko inny dzień. Poczta w twoim telefonie mówi, nagraj się, okej, okay. Świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Jutro świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Jak mam się nagrać, jeśli biorę lewy pas? 30 sekund na uczucia między nas, nie ma szans. Jak ten obok na zielonym, cisnę gaz. Misterku, zapominam o nim na raz. Nie jesteś taka, nie byłaś, przecież wiem. Skomplikowany związek, status widzę, hej. Tu życie pędzi, my na krawędzi wciąż. Słuchamy rad, mimo że opuszczam to. Pierwsza liga, szmyk, miasta, beat, to moja jazda. Idę pod swoje, innych nie pytam o zdanie. To to zwykłe życie, na rogatkach miasta. Wysiadam, palec dzwonię, czuję, ty to nie farsa. I świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Jutro świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Upadam, wstaję, zaczynam biec jak tango i crash. Nie pytam cię o stanie, wtedy świat oszalał już. Nie stanie jutro, zerwane połączenie, mówi się trudno, ej. Upadam, wstaję, zaczynam biec jak tango i crash. Pytam cię o stanie, świat oszalał już. Niech stanie jutro, zerwane połączenie, mówi się trudno. Jutro świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. Jutro świat może stanąć i dać kilka chwil. Chcę tylko rano móc wstać i dalej iść. We'll be right back. Ja tu grałem, dziś gra dla Państwa pułkownik Szczepan Głuszczak. Dziś, Dzień Wojska Polskiego, to święto, które każdy żołnierz czuje faktycznie? Myślę, że to jest święto nas, żołnierzy. My powinniśmy ten dzień świętować, ale to jest dzień taki chyba w sumie dla ludzi, żeby też pokazać im, że to wojsko jest i żyje w społeczeństwie. Nie każde miasto ma wojsko. Tych jednostek jest mało i nie w każdym mieście mogą stacjonować. A w Dzień Wojska Polskiego wojsko bardziej wychodzi do ludzi. Zdarzają się zbiórki z okazji święta, tak jak chociażby dzisiejsza w Warszawie, gdzie będziemy mogli zobaczyć żołnierzy, gdzie będziemy mogli zobaczyć sprzęty, jakim na co dzień dysponują, jakim używali chociażby na misjach w Afganistanie czy Iraku. Więc to jest święto, myślę, całej Polski, nie tylko żołnierzy. Tak, troszkę może przestraszyć, jak się zobaczy ten ogrom tych maszyn na ulicach. Nie, dlaczego? No, myślę, że to bardzo fajnie, żeby ludzie zobaczyli, na co idą podatki, co dzieje się, jak wojsko wygląda, jak funkcjonuje, jakim sprzętem dysponuje. Ten sprzęt będzie można zobaczyć nie tylko na defiladzie, ale również później na wystawie statycznej, więc będzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda, dotknąć. To jest, myślę, no, nie ma się czego bać. No, właśnie po to jest, żeby się z tym oswoić, zobaczyć, poznać. Mi się zawsze chce śmiać, jak ja przypominam sobie swoje spotkania z jednostkami wojskowymi, bo chyba pierwszy raz spałem w hotelu garnizonowym, jak byłem na jakimś koncercie. I w związku z tym, że te hotele były dostępne w miarę normalnej cenie, to często się korzystało właśnie z nich. No oczywiście, ile ludzi byśmy znaleźli, każdy gdzieś tam jakąś swoją historię z wojskiem mógłby opowiedzieć. Nawet ludzie, którzy w wojsku nie byli, zawsze mają kolegę, który był, lub gdzieś tam w mieście, w którym żyli, była jednostka wojskowa, więc zawsze każdy ma coś ciekawego, jakąś anegdotę do opowiedzenia związaną właśnie z wojskiem. Jak pan dzisiaj będzie świętować? No dzisiaj świętuję w radio, będę na pewno na defiladzie, będę na pewno później w miejscach, gdzie jeszcze będą... Tak. I jeszcze wieczorem oczywiście telewizja, wielki test wiedzy o Wojsku Polskim, więc no dzisiaj tak bardzo medialnie i też przy wojsku później. A jak to jest, kiedy żołnierz zawodowy przegrywa z laikiem w takim teście? Nie wiem, jeszcze nigdy nie przegrałem. To życzę w takim razie powodzenia. No i gramy dalej. Gramy jeszcze jedno nagranie w kolejne, to co, Paktofonika? Paktofonika, tak. Jestem Bogiem. No piosenka, którą znałem jeszcze zanim zaczęła być modna, zanim film jeszcze wyszedł, także towarzyszy mi od samego początku i zawsze, kiedy ją słyszę na nowo, ją odkrywam, więc ostatnio nawet przez jakimś spotkaniu w grupie zaczęła gdzieś lecieć w radiu i nawet nie zauważyłem, kiedy po prostu zaczęliśmy ją sobie nucić pod nosem. Także Paktofonika, Jestem Bogiem. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedno schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na antenie, tak. Powiem ci, że to fakt, powierz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Są niepoczytalny, czyny swój odpowiedzialny, ty nieprzemakalny, pędzi tu jak halny. Rzuca świat realny, nawiedza wirtualny, system binarny, materia łatwopalny, na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny, kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to spalmy. Ura na elaborat eksperymentalny, niekonwencjonalny. Proszę treści, słuchaj proszę, wziąć cię w punkt centralny, wiecie, niepewności zgłoszę. Zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny. Noszę cię, z góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. ANBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam drogą i zapewniam jak wrogą kontakt z podłogą. Twą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogrom, uwierzysz w co zechcę. Poczujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, świadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Paktofonika, jestem Bogiem. Pułkownik Szczepan Głuszczak gra dla państwa dzisiaj. Wróćmy jeszcze do misji. Jak jest się o tej misji i są wolne chwile, jak wygląda odpoczynek i relaks? Jak się ludzie tam, jak się żołnierze bawią tam? Jeśli się bawią w ogóle? To jest bardzo osobiste, bo każdy inaczej to wewnętrznie przeżywa. Oczywiście najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy człowiek kryje emocje w sobie, a najlepsza jest taka, kiedy może tymi emocjami się podzielić z innymi, kiedy może ten czas, który ma wolny, nie spędzić na myśleniu tylko o tym, co może się zdarzyć lub co się zdarzyło i tak dalej, ale właśnie na tym, żeby jakoś aktywnie go spędzić. Ludzie różnie go spędzali. Większość korzystała z tego, że była możliwość pójścia na siłownię, pobiegania, więc sport był tym elementem, który potrafił sobie tam radzić raz z wypełnieniem wolnego czasu, jeżeli takowy był, albo po prostu z tym, co chodzi po głowie, żeby jakoś się tego pozbyć, no to chodziło się i się ćwiczyło. Jakiś kaowiec jest? Tak, oczywiście. Jest oficer wychowawczy, który takimi sprawami się też zajmuje, ale myślę, że to jest sprawa na tyle... Znaczy, bazy, w których byliśmy, były tak rozwinięte, a jeżeli nie były rozwinięte, to żołnierze sami je rozwijali, że zawsze ten sprzęt sportowy gdzieś tam docierał. Nawet do tych najmniejszych baz, które były, które liczyły zdecydowanie mniej ludzi niż te duże bazy w Gazni na przykład, czy w Bagram, to miały sprzęt, chociażby taki prowizoryczny, ale zawsze był. Dla chcącego nic trudnego. Polak potrafi. No to teraz będzie zespół Queen, We Are The Champions. Tak, oczywiście. Jakie skojarzenia z tym utworem? We Are The Champions to jest zespół, piosenka, która gdzieś towarzyszy nam, mi, od skąd byłem małym chłopcem. Gdzieś tam były jakieś dyskoteki szkolne i tak dalej, no ale jak sam tytuł mówi, więc zawsze, kiedy potrzebujemy tej motywacji do tego, żeby osiągnąć sukces, zwycięstwo, no to... Kto jeśli nie ja, tak? We Are The Champions, tak, kto jeśli nie my. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shelf and kicked in my bed. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Go on, go on, go on. We Are The Champions, grupa Queen. Ja jeszcze notowałem sobie takie jedno hasło. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Czym się zajmujecie tam? Zajmujemy się, tak jak nazwę edukacją, tak? Więc to jest wydawanie książek, organizowanie wystaw, robienie filmów. A to jest działalność dla obywateli, to jest działalność czy na, dla żołnierzy? Dla obywateli i dla żołnierzy. Mhm. Czyli jakby świadczymy tutaj w dwie strony. Ale przerwałem pan. Więc dla mnie osobiście to jest miejsce, dzięki któremu mogę się w tej chwili realizować, robię to, co robię, czyli mogę też robić projekt Wojownik, tak? Ale oczywiście to jest instytucja, która zajmuje się właśnie tą działalnością historyczną, edukacyjną dla wojska i dla obywateli. Czyli w pana wydaniu między innymi filmy? Tak, jestem szefem oddziału multimediów, więc filmy, więc wystawy, grafiki, logotypy, projektowanie sal tradycji, wydawanie książek, redakcja książek, to są te rzeczy, które są w moim oddziale. Ja myślę, że w tej chwili coraz więcej osób z okazji Dnia Wojska Polskiego przegląda te strony wojskowe, ogląda zdjęcia z poligonów, zdjęcia z akcji. I te zdjęcia już nie są tak jak kiedyś, takie dość siermiężne, tylko to normalne, artystyczne zdjęcia. Tak. To jest kolejny, właśnie zapomniałem też o tym, to jest kolejny element działalności Wojskowego Centrum tej edukacyjnej, bo prowadzimy również kursy i szkolenia, i między innymi fotograficzne także, ale to prawda, te zdjęcia wyglądają zdecydowanie lepiej. Kiedy ja pamiętam, zaczynałem swoją przygodę jako rzecznik prasowy, to było kilka osób w wojsku, które robiły naprawdę dobre zdjęcia. W tej chwili mamy naprawdę wielu świetnych fotografów, którzy robią kapitalne zdjęcia, które wygrywają różne konkursy. Mamy świetny zespół reporterski, który znajduje się w dowództwie operacyjnym. To jest tak zwana combat camera. No, to byli pionierzy jakby, jeżeli chodzi o zdjęcia, a na pewno te misyjne. Tak? Robią kapitalne zdjęcia, które publikowane były w niejednym czasopiśmie czy gazecie. Ostatnio robiliśmy taką, jeszcze jak byłem w dowództwie generalnym, z myślą o stuleciu lotnictwa, sesję R2R, czyli podrywaliśmy wszystkie samoloty, które mamy, śmigłowce, i robiliśmy w górze zdjęcia. To jest naprawdę już wyższa szkoła jakby fotografii, gdzie raz trzeba projektować ten cały układ, jak te samoloty latają i tak dalej, a z drugiej strony bezpiecznie wykonać te zdjęcia. No i naprawdę największe miesięczniki czy gazety zajmujące się lotnictwem na świecie wydawały właśnie zdjęcia z tych sesji, które wykonywali fotografowie zaproszeni do tego przedsięwzięcia. To zagramy teraz utwór, którego chyba zabraknąć nie mogło dzisiaj. Dire Straits, Brothers in Arms. To piosenka, która jest jakby związana z moim życiem prywatnym, bo kiedy mój syn był mały i chciałem go uśpić, to przy piosenkach Dire Straits bardzo dobrze usypiał. A Brother in Arms oczywiście to jest też utwór, który towarzyszy zawsze na misji. Którego żołnierza mnie zapytał, że wymienił kilka utworów, które słucha na misji, czy są jakby mu bliskie, to Brothers in Arms, bracia w broni. To jest to. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, lost yourself, our friend. As the battle reached high, and the weather held me so bad, in the fear and the alarm. I Dire Straits. Dziś grał dla Państwa pułkownik Szczepan Głuszczak. Czego życzy się żołnierzom w Dniu Wojska Polskiego? Zawsze się życzy żołnierskiego szczęścia, więc czymkolwiek to żołnierskie szczęście jest, każdy ma jego definicję swoją własną, więc może życzmy żołnierzom żołnierskiego szczęścia. Szczepan Głuszczak, dziękuję bardzo. Ewa Redel, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. My również Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Tausend Mühen auf tausend Mühen es hätte war an du Jugend es hätte war an du Jugend es hätte war in days of old, passé des vignes et allant et la grande arrêt et la veste d'espoir et la veste d'espoir n'a perdu sa rapée et traîner autopromocja. Scena teatralna Trójki. Świąteczna, sierpniowa premiera. Wszystko w rodzinie. Autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego. Dziękujemy ci bardzo za piękne życzenia, ale mógłbyś zacząć od przeprosin za spóźnienie. A po co? Przecież to norma. W rolach głównych wystąpią Barbara Kraftówna, Franciszek Pieczka oraz Stanisław Brudny. A ty skąd wiesz? No, potem. Dzisiaj po 18:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Maryna, jaki telewizor? Super telewizor, Barbara, do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedyś Jeep wymyślił SUVa, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Pamiętasz, ile miałeś w sobie radości, kiedy byłeś dzieckiem? Bawiłeś się z przyjaciółmi. Nie przejmowałeś się, co inni myślą o tym, jak się ubierasz. Ubieraj się tak, jak chcesz, bez presji i narzucanych trendów. Bo moda nie jest o nikim innym, jest o tobie. Ponad 500 topowych marek w jednym miejscu, zawsze z darmową wysyłką i zwrotami. Odwiedź aboutyou.pl, twój nowy sklep z modą online i otrzymaj wyjątkową zniżkę. Żegnamy reklamy.